إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وقال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم دوغي زانغو إسلام إكيوا بادو مزنكم زويتو ni katika maudhu yenye kufungamana na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam itikadi yetu sisi ahli sunnati wal jamaati katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam na pia kuelezea itikadi ya wale ambao kwamba wamewakhalifu ahli sunnati wal jamaati juu ya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yaqul al khatib al baghdadi rahimahullahu ta'ala fil kifaya لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة والجهاد والنصرة وسفك المهج والأموال وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة الإيمان واليقين القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين الذين يجيئون بعدهم أبد الآبدين نجزانك إسلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أتاجي كتك رسالياك الكفاية في علم الرواية بعد يكتاجي آيات مبالي مبالي نأحاديث مبالي مبالي زين يكونيش وتكوف وما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم آية نأحاديث zenye kuonesha uadilifu waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam qala akasema law lam yarid min Allah wa rasulihi fihim shay'un mimma dhakarna laiti kama kusinge thibiti kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam kwa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam chochote kusinge thibiti aya yoyote na hadithi yoyote yenye kuonesha uadilifu wa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kuonesha ubora waliokuwa nao masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam basi la aujabati alhalu lati kanu alaiha ingewajibisha ile hali waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam min alhijrati waljihad wanusra kutokana hijra walioifanya masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba wale ambao kwamba walifanya hijra pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam walioacha miji yao wale walioacha Makka na kuelekea Madina pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoelezea Allah subhanahu wa ta'ala للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وإذ الله سبحانه وتعالى كويلزيها ولفني هجرة والجهاد نبموجة نكفني جهاد نمتوم صلى الله عليه وسلم والنسرة نقولكم نسور متوم صلى الله عليه وسلم. وإذ حاله ni hali waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma sira ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam utaona yale walioyafanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, a'mal kubwa na a'mal mbalimbali walizozifanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotaja al-Khatib rahimahullahu ta'ala, min al-hijrati wal-jihad wan-nusra, na kule kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wasafki al-muhaji, na ikafikia hatua mpaka maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamemwaga damu zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kwa ajili ya kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam, wal amwal, wengine wakatoa mali zao. Miongoni mwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wametoa mali zao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafanya jihad na wakafanya hijra kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. وقتل الآباء والأولاد, na ikafikia hatua mpaka baadhi ya maswahaba wakawaua baba zao katika jihad fi sabilillah. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, walioyafanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni mambo makubwa. وقتل الآباء والأولاد, na wengine wakawaua watoto wao kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya jihad, kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam. Walmunasahati fi din wa quwwati al-iman wal yaqin, na maswahaba walikuwa ni wakweli katika dini, wamenasihiana na wakaunasii umma huu wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini. Wa quwwati al-iman wal yaqin, na nguvu ya imani walikuwa nayo na yaqin walikuwa nayo. Hasa yote haya aliyoyataja al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala asema jambo kama hili lingewajibisha, ama mambo kama haya yangewajibisha, al-qata'a ala adalatihim, kule kukata kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu waadilifu. Yote hayo waliyofanya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuonesha kuwa wao ni waadilifu. Wali'tiqada linazahatihim, na kule kuitakidi kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu wasafi. Idhan ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, laqad radiyallahu 'anil mu'minin إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الله سبحانه وتعالى كوصفية ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم أكوابا تزكية ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ناكا إليزا كوا ما صحابة ومتوم صلى الله عليه وسلم ني وكويلي. وإذا من بها يوتي أنكي واجبيش القطع على عدالتهم والاعتقاد لنزاهتهم, أهل السنة والجماعة wakajengea itikadi na wakajengea msingi kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam kulluhum udul, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wote ni waadilifu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, laiti kama kusinge thibiti chochote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aya yote kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ama hadithi yoyote kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuonesha utukufu wa maswahaba na kuonesha uadilifu wa maswahaba na kuonesha ukweli waliokuwa nao maswahaba, basi sira ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yatutosheleza kwa hilo. Akaendelea kusema al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, wa annahum afdalu min jami'il mu'addalina wal muzakkina alladhina yaji'una ba'dahum abada al-abidin. Kwa hivyo haya yote yaonesha kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni afdal, ni watu bora kuliko waadilifu wote. Hamna waadilifu zaidi ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na hamna watu ambao kwamba sira yao imetakasika zaidi ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, haya ni maneno ya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Katika maneno haya tupata msingi miongoni mwa misingi ahli sunnati wal jamaa kuwa anna sahabata, kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in kulluhum udul au kulluhum udul, wote ni waadilifu maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, min almuhajirina wal ansar. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuelekeza sisi kuwafuata maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. يقول الله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى pia kaelezea kuwa amewaridhia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni adalun nas, ni watu ambao kwamba ni waadilifu katika umma huu, na maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu ambao kwamba atharun nas siratan, sira yao imetakasika, wa a'maqu ilman, na ni watu ambao kwamba wana elimu ya kina. Elimu ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni elimu ambayo kwamba ina kina kirefu. Na pia wanasema ahli alilm kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni akhlasun nas quluba, ni watu ambao kwamba wamekuwa na ikhlas, ni watu ambao kwamba nyoyo zao ni safi kama alivyosifia Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ndugu zangu Islam, yakul Sheikh al-Islam wa Mufti al-Anam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullahu ta'ala: wa man nadhara fi sirati al-qaumi bi'ilmin wa basiratin wa ma amanna Allah alayhim bihi min al-fada'il علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وكرمها على الله تبارك وتعالى. ابن تيمية الحراني في أكيالزية أسمى من نظر في سيرة القوم يوتي أن بيكون بتتزام السيرة ما صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم بعلم وبصيرة وإليمنا وبصيرة wama amanna Allahu alayhim bihi min alfadail, na katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewafadhilisha maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na akawaneemesha maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alima yaqinan, atakuwa na elimu ya yaqin kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam annahum khairul khalqi ba'da al-anbiya, kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam ni viumbe bora baada ya manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. La kana wala yakunu mithlahum, wala kuwezi kupatikana mfano wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, hakujawahi kutokea mfano wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakutotokea mfano wa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamalizia maneno yake na kusema: wa annahum safwatu min quruni hadhihi al-umma allati hiya khairul umami wa akramuha ala Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu wasafi. Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua katika umma huu, umma ambao kwamba ni mbora na umma ambao kwamba ni mkarimu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea mtume sallallahu alaihi wasallam fi hadithi ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahihain. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. الله أعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة، فالجرح بهم أولى وهم زنادقة. دوغيزانكو إسلام كتك خطبة يتوى كوانزا تميونا كوا مصحابة ومتومي صلى الله عليه وسلم ni a'dalu nnas, ni watu waadilifu, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum wa athna alayhim fi kathirin min al-ayat, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala zakkahum, amewatakasa Allah subhanahu wa ta'ala, wa athna alayhim, na Allah subhanahu wa ta'ala amewasifia fi kathirin min al-ayat, katika aya nyingi katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema al-imam الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: كوا لو لم يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوجبت الحال التي كانوا عليها إلى آخر. ليت كما كسينك ثبيت جوشوتي كتوكا الله سبحانه وتعالى نمتم واكي صلى الله عليه وسلم كتك أحاديث نكتك آيات زكوني قرآن نسنة نأحاديث كتك سنة zenye kuwasifia maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ile hali waliokuwa nayo maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam yatosheleza kuonesha kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni a'dalun nas, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewatakasa, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewaadilisha na akawajalia wakawa ni waadilifu. Abu Zura Ad-Darrazi rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanachuoni wa hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, ahad min a'immati al-hadith, asema katika maneno yake, idha ra'aita ar-rajula, utakapomuona mtu yoyote, yantaqisu ahadan min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, anamtia dosari yoyote katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, baada ya kujua kuwa maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni waadilifu, kwa hivyo ukisikia yoyote ambaye kwamba anamtia dosari, anamjeruhi yoyote katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, awe ni sahabi mdogo ama ni mkubwa, awe ni Abubakari al-Siddiq ama Umar bin al-Khattab ama Uthman bin Affan, na yoyote katika maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ima wakeze mtume sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin, basi tambua mtu kama huyo, fa'alam annahu zindiqun, tambua mtu kama huyo ni munafiq kafir, mtu kama huyo ni kafir, si muislamu, ni munafiq. Kwa hivyo yote mwenye kuwajeruhi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ahlu sunnati wal jamaati hawana shaka na unafiki aliokuwa nao, ahlu sunnati wal jamaa hawana shaka na ukafiri wa yoyote ambaye kwamba anawatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, anawalaani maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kama tafaal ash-shia, kama anafanya shi'atu shaytan ar-rafidha alaihim min Allah ma yastahiqun. Asema Abu Zurat al-Razi rahimahullahu ta'ala, thalika anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam indana haqqun wal Qur'an haqqun wa innama adda ilayna hadha al Qur'an wa sunana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, hakika wale walotufikishia kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala al Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa sallam ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yakhtarahum, amewachagua kupokea mafunzo kutoka kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, kama qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, qauman yakhtarahum Allah tabaarak wa ta'ala li suhbati nabiyhi wa iqamati dini, masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni watu waadilifu, Allah subhanahu wa ta'ala yakhtarahum, amewachagua li suhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, kwa ajili ya kusuhubiana na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iqamati dinihi, na kwa ajili ya kuisimamisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wametufikishia Qur'an kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakatunukulia ahadith za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo yote ambaye kwamba anawajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ni lipi lengo lake? Asema Abu Zurat al-Razi rahimahullahu ta'ala, innama yuridun an yajrahu shuhudana, lengo lao ni kuwa mashia na wale wenye kutukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wataka kuwaporomosha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na wanaikusudia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, liyubtilu alkitaba wa sunna, ili wabatilishe nusus za kwenye kitabu na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya ndiyo malengo ya wale ambao kwamba wanajeruhi masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawalani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuwabashiria moto masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo lengo lao, inna ma yuridun an yajrahu shuhudana, wataka kuwajeruhi mashahidi wetu ambao kwamba wametufikishia sisi Al-Qur'an wa Sunna as-sahaba, liyubtilu al-kitaba wa sunna, ili wapate kubatilisha kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tahadharini na shia, shiatu shaytan ar-rafidha. Ndugu zangu Islam, mashia si ndugu zetu, mashia ni kufar, mashia ni makafiri, wamemkufuru Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatukana masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawatukana wakezi mtume sallallahu alaihi wasallam, wanamtuhumu mama waumini Aisha radhiyallahu anha, ila hali ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amemtakasa Aisha radhiyallahu anha, mmoja katika mama waumini. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, tanabahini na mashia na watahadharisha na mashia kuwa mashia si ndugu zetu, ni watu ambao kwamba mal'unun, وملانيوا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. Wale ambao kwamba wanawatuhumu wanawake ambao kwamba ni wasafi, wanawake ambao kwamba wametakasika na wamejiepusha na uchafu kama wanavyofanya Shia tu shaitani arafidha, wanamtuhumu Ummul Mu'minin Aisha radhiallahu anha. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: lu'inu fi dunya wal akhirah wa lahum adhabun adhim. Na pia Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: innal ladhina yu'dhuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah وعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. وإذن قزان قسلام شيعة الشيطان نواتهم بقوان بني ملعونون نواتهم بقوان بالله سبحانه وتعالى أمي ولعني. نبي أمتوم صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس يجمعين. Yoyote ambaye kwamba atawatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kama wanavyofanya mashia wakamtukana mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakufurisha wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu hawa fa alaihim laanatullah, juu yao iwe laana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Asema Abu Zurrah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala: fal jarhu bihim aula wa hum zanadiqa. Kwa hivyo mashia kule kujeruhiwa na kubainishwa jambo lao aula ni bora zaidi, wahum zanadiqa, na ni watu ambao kwamba ni wanafiq, ni watu malunun, ni watu ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala miwalani, na ni watu ambao kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amewapiza. Kwa hivyo ndugu yangu Muislam, idha ra'aita ar-rajul yantaqisu ahadan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiqun. Ukimwona yote anawajeruhi maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ima wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam ama makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ajma'in, fa'lam annahu zindiqun, tambua mtu kama huyo ni zindiq. Walillahi darul qail hina qal: wal qadhu fiskun fi khilafati haula qal qadhu fi tartibihim biwizani man sabbahum au qala kufarun humu fabihi ahaqqul wasf bil kufrani. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, man sabbahum, yote atakayowatukana masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au qala kufarun humu, ama akasema masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni makufar, ni makafiri, fahum ahaqqul wasf bil kufrani, fahuwa ahaqqul wasf bil kufrani, basi yeye ndio mwenye kustahiki kufurishwa. Ndio maana ahli sunnati wal jamaa aima katika watu wa sunna wamewakufurisha mashia, wakasema mashia ni watu makafiri, ni watu wanafik, ni zanadiqa. Faljarhu bihim aula wahum zanadiqa. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.